Tu radio, Big Cyc, minęła godzina 32. Nasz specjalny wysłannik z Żelazowej Woli zaprezentuje oficjalne stanowisko państwa Gucwińskich w sprawie istotnie dręczącej nasze społeczeństwo. Czy stać Polskę na zbudowanie kolejnego kanału Sueskiego między Warszawą a Tczewem? Śpiewa rock'n'rollowy odłam Gustawa Morcinka, łysek z pokładu Idy. Tak, sytuacja jest dramatyczna, bo... Znaleźliśmy w obliczu faktu, iż właśnie skończyła się pierwsza strona płyty i mimo iż ufamy... My ufamy waszej inteligencji. To jednak taka ten mała sugestia no tak, z naszej strony, abyśmy... No właśnie, na sposób przełożyć trzeba. Zmienili stronę płyty. Płyty, kasety niepotrzebne skreślić. No i staropolskim prosimy, nie dramat. No to dramatyczne, prawda.